देविका जी थोड़ा शर्मिंदगी से बोली, हमने आज कैटरिंग वालों को पैलेस के अंदर आते समय चेक नहीं किया था, क्योंकि उस समय हम किसी और काम में व्यस्त थे, इसलिए हमने उन्हें ऐसे ही अंदर आने को बोल दिया था। हमें लगता है कि आज जो भी हमारे परपोते के साथ हुआ उसमें हमारी ही गलती है। उनकी बात सुनकर अंतरा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं दादी, आपको खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। दानिश गए हैं दक्ष को लाने और वो लेकर ही आएंगे, आप परेशान मत हो। देविका जी नम आंखों से बोली, हाँ बेटा, बस हमारा दक्ष हमें वापस सही सलामत मिल जाए, बाकी ये जिसने भी किया होगा ना, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी बात पर सभी हामी भरते हैं और अंतरा गेट की तरफ ही बेसब्री से देखने लगती है। वहीं दानिश जब पैलेस से बाहर निकला, तब ध्रुव बाहर से अंदर की ओर जा रहा था और उसे जब ये बात पता चली थी तो वो दानिश के साथ ही चला गया। दानिश इस समय अपनी कार में था। वो किसी से कॉल पर सर्द आवाज में बोला, उसका लोकेशन ट्रेस होना चाहिए, इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर से शिवम किसी का लोकेशन ट्रेस कर रहा था। उसने कहा, अब बस वो हमसे कुछ ही दूरी पर है, तुम स्ट्रेट जाकर राइट टर्न लो। दानिश ये सुनकर कॉल कट करके पूरी स्पीड के साथ उस तरफ बढ़ गया और उसकी कार कुछ ही देर में एक खंडहर के बाहर आकर रुकी। दानिश अपने डैशबोर्ड से गन लेकर लूट करते हुए बाहर निकला और उस खंडहर को देखते हुए बेहद गुस्से में बोला, आज तू मरेगा मेरे हाथों। वहीं ध्रुव भी अपनी गन लेकर उसके पीछे चल दिया। दानिश जब खंडहर के अंदर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था, बस आसपास घास फूस थी और काली काली दीवारें थी। दानिश वहां आकर चिल्लाते हुए बोला, तेरे इलाके में आकर आज तुझे मारूंगा, बाहर निकल, ऐसे छुपकर क्यों वार करता है, दम है तो सामने से वार कर अभिषेक मेहता। दानिश की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे चमगादड़ तुरंत बाहर निकलकर उड़ने लगे और फिर कुछ ही देर में वहां दक्ष के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर ध्रुव दूसरी तरफ देखते हुए बोला, दक्ष की रोने की आवाज वहां से आ रही है। दानिश अपनी गन पर पकड़ मजबूत करते हुए उस तरफ बढ़ गया, तभी वहां गोलियां चलने लगी। दानिश नीचे झुकते हुए जहां से गोलियां चल रही थीं वहीं पर शूट करने लगा। ध्रुव भी शूट करने लगा। दानिश शूट करते हुए जहां से दक्ष के रोने की आवाज आ रही थी उसी तरफ जाने लगा तो सामने ही उसे 5-6 आदमी उसका रास्ता रोके खड़े दिखे, जिसे देखकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, हो तो मुझसे बचने के लिए इतने सिक्योरिटी गार्ड बुलाए गए हैं, नॉट बैड। ये कहते हुए दानिश एक एक करके सबके ऊपर गोलियां चलाते हुए सबको वहीं अकेले ही मार कर गिराने लगा और फिर वहां गया जहां से दक्ष के रोने की आवाज आ रही थी। दानिश इधर उधर अपनी सरसरी निगाह डालते हुए सर्द आवाज में बोला, बाहर निकलो, अब मौत से डरने की जरूरत नहीं। दानिश के ये कहने पर दीवार के पीछे से अभिषेक अपनी गोद में दक्ष को लेकर बाहर आया और पागलों के जैसे हंसते हुए बोला, आखिरकार तुम अपने बेटे के लिए यहाँ तक आ ही गए, वाह क्या प्यार है तुम्हारा अपने नए नए बेटे से। दानिश उसकी बात सुनकर अपना सर टेढ़ा करके अपनी गन को अपने माथे पर लगाते हुए बोला, उसे मुझे दे दो, तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। अभिषेक नफरत से दक्ष के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दे सकता, मैं इसे आज मार डालूंगा और तुम्हारी बीवी अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी और तुम हमेशा की तरह अकेले रह जाओगे। ये कहते हुए वो हंसने लगा। वहीं दक्ष अब चुप हो चुका था दानिश की आवाज सुनकर, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि दक्ष दानिश की भी आवाज बहुत अच्छे से पहचानता था। दक्ष की नजरें दानिश पर टिकी थीं, जैसे वो दानिश के पास जाना चाह रहा हो। वहीं दानिश दक्ष को देखकर अपने दांत पीसते हुए अभिषेक से बोला, क्यों कुत्ते की मौत मरना चाहते हो, शरीफों जैसे मरो, ऊपर इज्जत ज्यादा होगी तुम्हारी, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। ये कहते हुए दानिश धीरे धीरे अभिषेक के पास बढ़ने लगा। वहीं अभिषेक दानिश को अपने करीब आता देखकर पीछे जाते हुए बोला, सोचना भी मत कि तुम इसे अपने साथ जिंदा लेकर जा पाओगे, आज जाएगी तो इसकी लाश ही यहाँ से। उसने ये कहा ही था कि दानिश उस पर बिना रुके तेजी से शूट करने लगा, जिससे अभिषेक ने ना संभल पाने की वजह से सीधे दक्ष को ऊपर हवा में तेजी से उछाल दिया और खुद गोलियां लगने की वजह से अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिरते हुए दानिश पर गोलियां चलाने लगा। आसपास गोलियों की बरसात हो रही थी। वहीं दानिश ने दक्ष को ऊपर हवा में देखकर सारी गोलियां अभिषेक के ऊपर चला दी और आगे बढ़कर तुरंत दक्ष को अपनी गोद में पकड़ लिया। दक्ष के चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं था और ना ही कोई घबराहट थी। दानिश उसे अपनी गोद में लेकर अभिषेक के ऊपर आखिरी गोली चलाते हुए बोला, अगर आज मेरे बेटे को हल्की सी भी खरोंच आई होती तो तुझे ऐसी मौत देता कि तेरी रूह भी भीख मांगती छोड़ देने की। ये कहते हुए दानिश ने अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया। ध्रुव ने अपने गार्ड के साथ आकर अभिषेक को घेर लिया और दानिश से बोला, मैं इसे देख लूंगा, तुम दक्ष को लेकर जाओ, सब वेट कर रहे हैं। दानिश बस दक्ष को ही देखे जा रहा था जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो ध्रुव की बात पर कुछ नहीं बोला और दक्ष को लेकर वहां से बाहर निकल गया। दानिश दक्ष को लेकर कार में बैठ गया और कार पैलेस के लिए निकल गई। दानिश की गोद में दक्ष कुछ ही देर में आराम से सो गया। वहीं दानिश दक्ष को सोता हुआ बस एक टक देखे जा रहा था। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा, जो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो कार की आवाज सुनते ही तुरंत गेट के पास दौड़ते हुए गई और दानिश की गोद में दक्ष को देखकर उसकी जान में जान आई। दक्ष को देखते ही उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो उनकी तरफ भागते हुए गई और दानिश की गोद से तुरंत दक्ष को लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दानिश बस उसे देखे जा रहा था, बाकी सब भी वहां आ गए थे। अंतरा दक्ष को अपने सीने से लगाई थी। दक्ष अब तक अंतरा के टच को पाकर जाग चुका था और टुकुर टुकुर अंतरा को देख रहा था। अंतरा दक्ष को बिल्कुल सही सलामत देखकर दानिश से धीरे से बोली, थैंक यू दानिश, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपने दक्ष को वापस ऐसे देखकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। दानिश अंतरा को घूरते हुए बिना इमोशन के बोला, नाउ स्टॉप क्राइंग। अंतरा दानिश की बात सुनकर जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और फिर देविका जी दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए बोली, मेरा बच्चा ठीक तो है ना, इसे कहीं चोट तो नहीं आई। विपाशा जी भी दक्ष को देखने लगी तो अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए सभी से बोली, दक्ष ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई है। उसकी बात सुनकर सभी की सांस में सांस आई और फिर दानिश से परितोष जी पूछते हुए बोले, दक्ष को किसने किडनैप किया था? दानिश बिना किसी भाव के बोला, जिसने भी किया था उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए दानिश थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अभी किसी की जान लेकर आया है। वहीं दानिश की बात सुनकर सभी नासमझी में वहां अभी अभी आए ध्रुव को देखने लगे तो ध्रुव ने उन्हें कुछ झूठा बहाना बताया जिससे फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद अंतरा दक्ष को लेकर रूम में चली गई। सभी फिर अपने अपने काम में लग गए। अब तक शाम हो चुकी थी। दानिश स्टडी रूम में था और अंतरा दक्ष के साथ फ्रेश होकर बेड पर लेटी उसे फीड करा रही थी। दक्ष फीड करते हुए अंतरा को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। अंतरा दक्ष के माथे को सहलाते हुए उसकी नन्ही उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाए हुए थी। वो कुछ सोच रही थी। आज उसकी नजर में दानिश के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी थी। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी जो वो दानिश के बारे में सोच कर कर रही थी। अंतरा दक्ष को फीड कराते कराते ही बेड पर लेटकर सो गई क्योंकि वो आज की भागदौड़ में काफी थक चुकी थी। इसी तरह रात हो गई। रात के करीब 9 बजे अंतरा के रूम का गेट खुला और दानिश रूम के अंदर एंटर हुआ। दानिश की नजरें सबसे पहले बेड पर सोए अंतरा और दक्ष पर गईं। दक्ष को अंतरा के साथ ऐसे कडल करके सोया हुआ देखकर दानिश की आंखों में जलन उतर आई और उसने उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने फिर ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे किया और दक्ष को अंतरा से अलग करके उससे थोड़ा दूर सुलाते हुए बिना भाव के बोला, ये एक बार बड़ा हो जाए फिर इसे बताता हूँ मेरी वाइफ के साथ ऐसे रहने का क्या मतलब होता है। ये कहते हुए दानिश दक्ष को साइड में सुलाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर अंतरा की तरफ देखते हुए अंतरा के माथे को चूम लिया। अंतरा उस गर्म एहसास से खुद में सिमट गई जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो फिर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो अपने सिल्क रोब में बाहर आया और बेड के पास जाकर दक्ष के साइड लेट गया और अंतरा को खुद के पास करके उसे अपनी बाहों में भर लिया जिससे दक्ष उन दोनों के बीच में आ गया। दानिश ने अंतरा और दक्ष को एक टक कुछ देर तक घूरा और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अंतरा की आंख खुली और जैसे ही वो उठने को हुई तभी उसे लगा कि किसी ने उसे कस कर पकड़ रखा है। अंतरा ने अपने साइड में देखा जहां दानिश ने उसे कडल किया था और दक्ष अंतरा के लंबे बालों को अपनी नन्ही उंगलियों में पकड़े हुए था। दानिश और दक्ष दोनों ही सो रहे थे। अंतरा ने दोनों को देखकर गहरी सांस ली और दानिश से खुद को अलग करके अपने बालों को दक्ष से छुड़ाने लगी। इस समय उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो उन दोनों से खुद को अलग करके बेड से उठते हुए बोली, दोनों को ही मैं चाहिए। ये कहते हुए अंतरा सीधे वॉशरूम चली गई। वहीं अंतरा के दूर जाते ही दक्ष जाग गया और इधर उधर कसमसाते हुए अंतरा को ढूंढने लगा, पर उसे अपने पास अंतरा की जगह दानिश दिखा, जिसे देखकर दक्ष दानिश को घूरने लगा। दानिश की आंखें बंद थीं और दक्ष को फीडिंग की जरूरत थी, जिस वजह से वो दानिश की नाक को अपने मुंह में भरते हुए उसे चूसने लगा। वहीं दानिश ने अपनी नाक पर किसी के होंठ महसूस करके अपनी आंखें खोली और सामने दक्ष को देखकर उसे घूरते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहते हुए दानिश दक्ष को खुद से दूर करते हुए बेड से उठकर बैठ गया और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से रब करने लगा। वहीं दक्ष दानिश को देखकर छोटी छोटी स्माइल कर रहा था और अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर उसे चूस रहा था। उसे काफी भूख लगी थी। दानिश की नजर जब उसकी स्माइल पर गई तब वो उसे घूरते हुए बोला, यू सिली बॉय, तुमने मेरी नाक का क्या हाल कर दिया? ये कहते हुए दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा, क्योंकि दक्ष ने उसे नींद से भी जगा दिया था और उसकी नाक भी गीली कर दी थी। दानिश बेड से उठा और दक्ष को घूर कर देखते हुए वॉशरूम जाने लगा। क्या होगा अंत अभिषेक का? या है अभी और भी दुश्मन दानिश के? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।